الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. اور اگر تم کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں تو تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اور اگر تمہیں ڈر ہے تو تم انصاف بیویوں کے درمیان میں نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا اس کے ساتھ ہی گزارا کرو جو تمہاری باندھی ہے، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بات ایک کے ساتھ نکاح کرنے میں، یہ بے انصافی سے بچنے کے بارے میں زیادہ قریب ہے. بات چل رہی تھی کہ یتیموں کے اموال کو نہ کھاؤ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی دوران جو کل میں بتا رہا تھا کہ یتیم کزن لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند ہو جاتے تھے کزن، کہ جب وہ مالدار ہو تاکہ یہ مال کسی اور طرف نہ چلا جائے. گویا کہ مال کی لالچ میں یتیم لڑکی کو نکاح میں لے آنا، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہ کرنا، صرف مال قبضے میں کرنا مقصد ہے، انصاف نہ کرنا، دیگر دوسری بیوی کے ساتھ گویا کہ زیادہ رجحان رکھنا، اگر یہ تمہیں خطرہ ہے تو پھر یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کرو، وہ کسی اور کے نکاح میں دے دو. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک لڑکی یتیم ہوئی اور اس کا کزن اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے کچھ باغات وغیرہ تھے اور اس باغ میں حصہ اس کزن کا بھی وراثت کے طور پر آ رہا تھا، اور نکاح میں لے آیا. پھر اس کے ساتھ بے انصافی یوں کرنے لگا کہ بس نکاح میں تو ہے، لیکن جو ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، محبت کا یا دیگر چیزیں انصاف کے ساتھ دینے کا، تو وہ دوسری بیوی کے ساتھ ہی تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی تو یہ آیت آپ نے اس کو پڑھ کے سنائی کہ تم جب انصاف نہیں کر سکتے تھے تو یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کسی اور کے نکاح میں دے دیتے. اور خود فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ جو تم کو اچھی لگتی ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر لیتے. فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگیں، یعنی پسند ہو تمہیں، دو کے دو دو کے ساتھ یا تین تین کے ساتھ یا چار چار کے ساتھ، مراد یہ ہے دو سے یا تین سے یا چار سے. ما طاب لکم کا ایک ترجمہ تو مفسرین نے یہ کیا ہے، جو تم کو اچھی لگے پسند ہو، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے ما طاب لکم اے ما حل لکم، یعنی نکاح کر سکتے ہو تم ان عورتوں کے ساتھ جو تمہارے لیے حلال ہیں. ایک ہوتے ہیں عورتیں جو محرمات ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اس طرح کی اور بہت ساری عورتیں کہ جن کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. جو عورتیں کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حلال ہے، ان میں سے تم دو کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، تین کے ساتھ بھی، چار کے ساتھ بھی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کے ساتھ کرو. پہلا ترجمہ جو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ میں جو اس کے لغت کے زیادہ قریب ترجمہ ہے، کہ ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں، قوم کے اعتبار سے، کف کے اعتبار سے، تعلیم شرافت کے اعتبار سے، ظاہری جسم کے ساتھ کے اعتبار سے جو تمہیں پسند ہے ان کے ساتھ نکاح کرو. ایک صحابی کا کچھ رشتہ طے ہوا کسی صحابیہ کے ساتھ تو آپ کے سامنے اس شخص نے یہ بات بیان کی کہ حضرت میرا رشتہ طے ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ نہیں دیکھا ہے, وہ والدین نے پسند کیا ہے, دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا, اور تم دونوں کے درمیان میں محبت کے لحاظ سے زیادہ یہ بات مفید ہوتی کہ جس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے, جو تمہاری منفوخہ بننے والی ہے, جس کو ہمارے عرف میں مگیتر کہتے ہیں, اس کو ایک نظر دیکھ لینے سے تمہارے اس نکاح میں برکت آتی اور محبت میں اضافہ ہوتا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ما قابلکم من النساء سے مراد وہ عورتیں جو تم کو پسند ہوں. پسند والا ترجمہ زیادہ قریب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم دیکھ لیتے تو بہتر تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو صراحتاً حدیث ہے کہ جس عورت کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے اور وہ لوگ آمادہ ہو رہے ہیں دینے کے لحاظ سے رشتے کو, بس منگنی ہونے والی ہے, تو اس کو ایک نظر دیکھ لو, مخطوطہ کو ایک نظر دیکھ لو. یہ حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دیکھنا چہرہ ہے, کاتبوت ہے وغیرہ. اس سے وہ مسئلہ بھی اخذ ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو چہرہ ہے وہ پردہ نہیں ہے, پردے میں داخل نہیں ہے, چہرہ عورت ننگا رکھ سکتی ہے. اگر عورت چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے تو پھر اس لڑکے کو یہ کہنا جس کا نکاح ہو رہا ہے, منگنی ہو رہی ہے, کہ تم ایک نظر لڑکی کے چہرے کو دیکھ لو, یہ کہنے اور یہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کا تو چہرہ ویسے بھی ننگا ہے, ہر طرف پھر رہی ہے تو یہ ویسے ہی دیکھ لیا ہوگا اس نے اس کو. چہرے کا پردہ ضروری ہے. جن لوگوں کو مغالطہ ہوا وہ یوں ہوا ہے کہ ایک ہے ستر عورت کا جو نماز کے لیے ضروری ہے, اور ایک ہے عورت کا پردہ. جہاں بات ہے ستر کی تو اس میں, یعنی نماز پڑھنے کی, تو اس میں ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے, پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے, اور چہرے کو کھلا رکھ کے نماز پڑھے گی. یہ عورت کا ستر ہے نماز کا. جو عورت کا پردہ ہے اس میں چہرہ داخل ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن, اوپر سے چادر نیچے تک اوڑھتی ہوئی آئے جس میں چہرہ منہ ہاتھ وغیرہ سب اندر داخل ہو جائے. تو فن کے ہوں ماتاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع, جو تمہیں پسند ہو. اب حدیث نے دوسرے مقام پہ تشریح کر دی اس کی کہ پسند کس کو کرنا چاہیے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فرمان ہے کہ عورتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کے مالداری کے اعتبار سے, ان کے حسن کے اعتبار سے, اس کے خاندان کے اعتبار سے, اور دینداری کے اعتبار سے. لہذا تم پسند کرو دیندار خاتون کو. فذفر بذات الدین طربت جدا, آپ دیندار عورت کو منتخب کرو, پھر ہمیشہ کے لیے بطور شکر کے سجدے ہی کرتے رہو گے کہ اللہ آپ نے کتنی اچھی مجھے بیوی عطا کی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک خاتون کسی کو اگر دنیا میں مل گئی تو گویا کہ اس کو جنت کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ ملا ہے, اور اگر بد خاتون اس کو مل گئی, بد اخلاق لڑائی جھگڑے والی, تو اس کو جہنم کا کچھ حصہ دنیا میں مل چکا ہے. بد اخلاق واضح بات ہے وہ ہوگی جو بے دین ہوگی, آوارہ گرد ہوگی, شور کے حقوق نہیں جانتی ہوگی. جب دیندار عورت کو منتخب کیا جائے گا وہ اخلاق والی ہوگی, شور کے حقوق جانتی ہوگی, اس کے مطابق پیش آئے گی, کبھی جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی, اور کبھی ہوا تو تنبیہ اور سمجھا دیا جائے گا تو جلدی اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. فن کے ہو ماتا بلکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. دو دو عورتیں یا تین تین عورتیں یا چار چار عورتیں, یعنی چار حد بندی ہے. بعض جو فرقہ زالہ ہیں انہوں نے مثنا وثلاث ورباع سے غلط مسئلے اخذ کیے ہیں. روافض کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دو دو, دو اور تین اور چار مراد ہیں, ان کو جمع کرنا ہے. چار اور تین سات ہو گئے, اور دو نو, تو کل گویا کہ نو عورتوں کے ساتھ یک دم اکٹھا ان کو نکاح میں رکھ سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے. یہ روافض کا نظریہ ہے. اسی سے بگڑی ہوئی ایک مخلوق ہے جس کو خوارج کہتے ہیں. میں پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں, جمعے کے دن بھی بتایا تھا. خوارج یہ کہتے ہیں کہ دو دو, چار چار, تین تین, یہ سارے جمع کریں گے اور یہ 18 بنتے ہیں. دو دو چار ہو گئے, تین تین چھ ہو گئے, چار اور چھ 10 ہو گئے, اور پھر رباع چار چار تو گویا 10 اور چار چار یعنی 8 جمع کریں گے تو 18 عورتوں کے ساتھ یک دم نکاح کرنا اور ان کو اکٹھا گھر میں رکھنا, یہ شریعت نے حکم دیا. یہ خوارج کا نظریہ ہے. ایک اور فرقہ زالہ ہے, اس کا نظریہ یہ ہے کہ مسنا و ثلاثہ و رباع سے مراد کثرت ازدواج ہے, حد بندی نہیں ہے. 18 یا 9 یا یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ حکم دے رہی ہے شریعت کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو. یہ بھی فرقہ زالہ. قرآن مجید کی تفسیر بعض آیات کی, قرآن مجید کی بعض آیتیں تفسیر کرتی ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تفسیر دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل سے ہوتی ہے. چنانچہ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی مسنا و ثلاثہ و رباع, تو آپ نے بیان فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ شریعت نے 4 بیویوں کی یک دم نکاح کے ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے. جس شخص کی 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں ہیں وہ 4 کو منتخب کر لے اور باقیوں کو وہ کہہ دے کہ تم جدا ہو گئی ہو مجھ سے, وہ جدا ہو جائیں گے. چنانچہ ایک صحابی ہیں غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ نے اس آیت کی تشریح میں مسجد نبوی میں واعظ فرمایا تو اس صحابی کی اس وقت 8-10 بیویاں تھیں, تو یہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت میری 10 بیویاں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ 10 میں سے 4 کو رکھ سکتے ہو اور باقیوں کو کہہ دو کہ شریعت کا حکم نازل ہو گیا, آپ مجھ سے جدا ہو جاؤ. ایسی ایک اور صحابی کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت میری 5 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 رکھ سکتے ہو اور ایک کو کہہ دو کہ تم مجھ سے جدا ہو. ایسی ایک اور صحابی کہ اس کی 8 بیویاں تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ 4 رکھ سکتے ہو, باقیوں کو جدا کر دو. چنانچہ اس صحابی نے جن میں سے اولاد تھی ان کو منتخب کیا اور باقیوں کو کہا کہ شریعت کا حکم آ گیا ہے, میں آپ کو جدا کر رہا ہوں. تو قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو گئی کہ مسنا دو دو, تین تین یعنی 2 کر سکتے ہو یا 3 کر سکتے ہو, اور 4 حد بندی ہے آخری, یعنی 1 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو, اور زیادہ کے نکاح میں شریعت نے حد بندی کر دی ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح یک دم اکٹھے نہیں رکھ سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرو. اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یا اس زمانے میں جو لونڈیوں کا رواج تھا وہ بھی حکم میں بیوی کے ہوتی تھی تو ایک وہ رکھو اور اس کے ساتھ گزارا کرو. رہی بات کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کیے کہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں اور شادیوں کے علیہ باللہ آپ شوقین تھے, وہ غلط لوگ ہیں, کجی کرنے والے, دین کے اندر اعتراض ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 25 سال عمر تھی آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور نبوت جب ملی تب بھی حضرت خدیجہ ہی آپ کے ساتھ تھی. مکہ مکرمہ کے نبوت کے آپ کے 13 سال ہیں, پھر بھی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, کہ جب نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہجرت سے پہلے, اور نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا, لیکن رخصتی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے اور حضرت عائشہ سے رخصتی نہیں ہوئی. ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ شادی ہوئی, کہ نکاح کے وقت ان کی عمر چھوٹی تھی. گویا 54 سال جب آپ کی عمر تھی تو اس وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ کنواری, باقی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیوہ تھی. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ سے شادی ہوئی, پھر حضرت ام سلمہ سے ہوئی, اور یہ بھی ایک واقعہ پیش آتا کہ ہاں, اور یہ نکاح کی شکل بنتی گئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نکاح ہوا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے کہ یہ مسلمان ہوئی اور ان کے شوہر مسلمان ہوئے اور یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ حبشہ میں یہ فوت ہو گئے تو جب حضرت کو پتہ چلا تو آپ نے نجاشی کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے کہتی تھی میں سوچتی ہوں اور بڑی عمر کی تھی یعنی 54 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے عمر 63 سال ہے یعنی 9 سال کی عمر میں آپ کی بیویاں زیادہ ہوئیں اور وہ بھی اس وجہ سے زیادہ ہوئیں کہ تاکہ امت کو جو گھر کے دینی مسائل ہیں وہ مختلف ازواج کے مختلف اذان ہیں اور ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق وہ احادیثیں یاد کرے وہ مسائل اخذ کرے وہ گھر کی زندگی کو وہ خاتون دیکھے جو باہر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے اور امت کو گویا کہ خانگی امور کی رہنمائی کریں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ شادیاں کی اور اس وقت عمر آپ کی گویا کہ 50 کے بعد اب تو جانے والے بہرات نے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب میں جو تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ میں آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کثرت سے شادی کریں اور امت کو خانگی امور کی اطلاع دیں کہ اب آپ کا وقت دنیا میں رہنے کا کم ہو گیا ہے لہذا تاکہ یہ دین کا شعبہ جو ایک ازدواجی زندگی کے مسائل سے متعلق ہے اس سے آگاہی ہو جائے تو اس وجہ سے شادیاں کی فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعدلو فواحدہ تو ایک عورت کے ساتھ شادی کر لو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ جب شادی کرو گے تو پھر انصاف کی شرط ختم ہو گئی ہے پھر زیادتی کر سکتے ہو یہ دو کے مسائل مشکل ہوتے ہیں رہائش کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے خوراک کے لحاظ سے دیگر حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے تو اس میں انصاف زیادہ کرنا ہوتا ہے اگر نہیں زیادہ انصاف کے قابل ہو تو ایک کے ساتھ شادی کر لو ایک کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم پھر بے نیاز ہو جس طریقے سے بھی ظلم و ستم ایک عورت کے اوپر کرتے رہو تو وہ جائز نہیں انصاف اس میں بھی ضروری ہے او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا اگر ایک کے ساتھ کر کے گزارا کرو گے تو یہ بے انصافی کے سے بچنے کے زیادہ قریب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا صدق اللہ العظیم اور تم بیویوں کو ان کے مہر اچھے طریقے سے ادا کر دو اگر وہ تمہارے لیے خوشی کے ساتھ اپنے مہر میں سے کچھ معاف کر دے فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا تو اس کو تم پھر کھا سکتے ہو وہ مال خوشگوار ہے اس آیت کریمہ میں عورتوں کے مہر کے ادائیگی کے متعلق حکم ہے اس سے پہلے والی آیت میں تعدد ازواج کے متعلق بات تھی کہ اسلامی شریعت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت ہے جو حلال ہیں محرمات میں سے نہ ہوں اور اس میں انصاف کرنا ضروری ہے اگر بے انصافی کرے گا تو بہت بڑا گناہ ہے رہی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ کئی بیویاں سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً تاریخ نے سب انبیاء علیہ السلام کی تعدد ازواج لکھی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 ہیں سب سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی انبیاء علیہ السلام کو دینی خانگی امور کی اشاعت کے لیے تعدد ازواج کی اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقریباً 14 ازواج کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور دو تین تو ویسے کوئی نبھا نہیں ہو سکا تھا پھر 11 رہنے والی بنی تھی لیکن 2 ان میں سے آپ کے حیات میں وفات ہو گئی تھی تو 9 آپ کے ساتھ یعنی اکٹھی رہی ہیں سب سے پہلے آپ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو میں نے بتایا تھا کہ دو عورتوں کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ساتھ دو حجرے بنائے گئے تھے, ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے گھر وغیرہ پہلے دیا تھا, یہ حضرات آپ کے کھانے وغیرہ کا بھی خیال رکھتے تھے. یہ سلسلہ سن 55 ہجری تک یہ رہا. اس کے بعد پھر تعدد ازواج ہوا ہے اور وہ بھی بڑے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لحاظ اللہ کہ وہ شادیوں کی شوق تھا. آپ نے بڑے مخصوص قبائل سے رشتے حاصل کیے اور اس میں بھی مقصد دین کا پھیلانا تھا. دیکھو غزوہ احد میں بدر میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں تھے اور یہ بہت بڑے سردار تھے. ابو جہل کے بعد ان کی کمان تھی مکہ میں. تو ان کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ رشتہ میں نے بتایا جو نجاشی بادشاہ نے کرایا, یہ آپ کی حکمت تھی کہ تاکہ وہ قبائل میں ایک نظام تھا کہ جس خاندان میں بچی دے دیتے ہیں پھر اس خاندان سے لڑائی نہیں کرتے ہیں. یہ اس وقت عربوں کے قبائل کا یہ رواج تھا اور یہ قبائل جو ہوتے ہیں یہ اپنے رواج کے اوپر بڑے پکے ہوتے ہیں. اور یہ رواج تو ایک ٹھیک رواج ہے کہ جس خاندان کو بیٹی دی جائے اس کا خیال رکھا جائے, ہاں اس کو زیادہ نشانے پہ رکھا جائے تو بیٹی خوش کیسے رہے گی. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے رشتہ کیا, جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, وہ اسی نیت سے کیا کہ مکہ کی کمان اس کے پاس ہے, بیٹی نکاح میں لاتے ہیں, آہستہ آہستہ الحمدللہ خود ہی ترتیب بن گئے. یہ وہی ام حبیبہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بستر پر اپنے ابو کو نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ آپ پلیت ہیں مشرق ہیں. اس پر ان کو چوٹ لگی کہ یہ عجیب بات ہوئی. بہرحال اللہ پاک نے ان کو پھر اسلام کی دولت سے نوازا فتح مکہ کے موقع پر, اور پھر آپ نے اعلان فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا, کہ ابو سفیان کا گھر میرا گھر ہے, زہر میرے اس نسبت کے لحاظ سے سسر کا گھر ہے. تو جو شخص پناہ حاصل کرنے کے لیے میرے سسر کے گھر بھی داخل ہو گیا تو میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایسے ہی ایک خاتون ہے آپ کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نام پڑھا ہوگا. یہ آپ کے ایک غزوہ ہوا تھا قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ, یہ بڑا قبیلہ تھا اور یہ وہی غزوہ ہے کہ جس کی واپسی کے اوپر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی تھی. غزوہ بنو مستلق, غزوہ بنو مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب ہوئی اور سینکڑوں لوگ گرفتار ہو گئے, سینکڑوں لوگ گرفتار ہو گئے, قیدی بن گئے دشمن کے, اور مال غنیمت اور دیگر بھی جو کامیابی وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ نے مدینہ طیبہ میں آ کے وہ سب تقسیم کر دیے, غزوہ بنو مستلق کے قیدی سب کو تقسیم کر دیے کہ آپ کے یہ آپ کی خدمت کرے گا, یہ آپ کی خدمت کرے گا. سب صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے, عورتیں بھی اور جوان بھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس کے قبضے میں یہ گئیں تو اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ غلامی والی بات میرے ساتھ نہ ہو, آپ مجھے پیسے بتائیں کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں, آپ وہ پیسے لے کر مجھے آزاد کر دیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے لے کے آؤ میں آزاد کر دیتا ہوں. یہ پہلے تو سوچتی رہی, یہ اپنے قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بچی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی, کہنے لگی کہ میں مسلمانوں سے متاثر ہوں, اسلام سے متاثر ہوں, میں خدمت کے طور پر گویا حوالے کر گئی تھی فلانے کے, میں اس کو راضی کر چکی ہوں کہ مجھے پیسہ وہ میرے ذمہ لگا دیں. اس نے لگا دیا, میں اس کو پیسہ دے دوں گی وہ مجھے آزاد کر دے. آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہیں, کہا اتنے پیسے ہیں, کہا اگر میں دے دوں. آپ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے ادا کر دوں آپ کی طرف سے, کہا حضرت بہت اچھی بات ہے. اچھا پیسے ادا کرنے کے شکل تو بن گئی, جب پیسے اس نے ادا کر دیے ادھر سے وہ آزاد ہو گئے. آپ نے دعوت نکاح بھیجی, اس نے کہا میری نیت یہی تھی, میں اس لیے آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ کو ایک वैसे जब मेरे उसके अदा करेंगे तो मैं आपसे निकाह करना चाहती थी लेकिन मैं कह नहीं सकती थी, मुझे शर्म आती थी, आपने इससे निकाह किया। अच्छा, इसकी निकाह की बरकत से ये हुआ कि सब सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया कि जिस खानदान की बच्ची हमारे पैगंबर के निकाह में हो उस खानदान के अफराद को हम अपना गुलाम बनाकर खिदमत उनसे लें, सबको आज़ाद कर दिया। तो आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि ये बड़ी मुबारक खातून है कि रसूल पाक के निकाह में आई तो सैकड़ों अपने खानदान के लोगों को आज़ाद कर दिया। फिर इसका असर क्या हुआ कि वो जो सैकड़ों आज़ाद हुए उन्होंने कहा इस्लाम कितना अजीब मजहब है कि अब एक बच्ची की इतनी कदर करते हैं, एक बच्ची किसी के निकाह में चली गई उसकी इतनी कदर करते हैं कि सारे सैकड़ों अफरादों को ये आज़ाद कर देते हैं कि हमारे पैगंबर के पास बच्ची आ गई, अब इस खानदान के बंदों से खिदमत मिली, वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। ये कबीला बनू मुस्तलिक की बात। ऐसी जहाँ कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता किया, अव्वल तो ये 54-55 साल की उम्र के बाद हुआ और 5-7 साल आप तो उनके साथ रहे हैं, लेकिन हर जगह में इस्लामी पॉइंट दाखिल था और उसमें इशात दीन मकसूद थी। रही बात ये कि तअद्दुद अज़वाज के ऊपर कलाम करने वाले यूरोप वाले मगरबी लोग इस्लाम के दुश्मन, इन्होंने इस्लाम की और कौन सी बात को माना है कि इस्लाम के तअद्दुद अज़वाज को ये कबूल करेंगे। रही बात मूसा अलैहि सलाम की, आप तारीफ पढ़ें, बहुत बीवियाँ थी और ऐसी और यहूद उलमा की अम्बिया अलैहिस्सलाम की बहुत बीवियाँ थी, तो इतराज़ सिर्फ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आता, ये दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी आता है। और फिर एक हदबंदी की बात सूरह अहज़ाब के अंदर 22वें पारे में 3रे रकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब ला यहिलु लका निसाउ मिन बाद, आज तक आपने जितनी शादियाँ कर ली वो हमारी तरफ से इजाज़त थी, आज के बाद ला यहिलु लका निसाउ मिन बाद, इसके बाद अब आप मजीद और शादी नहीं कर सकते हैं कि आपका वक्त आ गया हमारे पास अब आने वाले थे। आपने फरमाया ठीक, तो अपने शौक से अगर शादी होती तो 25 साल में मक्का वालों ने एक दफ़ा आपके सामने, जब आपने नबूवत का दावा किया तो मक्का वालों ने आपके सामने ये बात रखी थी कि आप सरदारी चाहते हैं तो हम वो देते हैं, जिस खानदान से रिश्ता चाहते हैं वो देते हैं, माल दौलत चाहते हैं वो देते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये हमारे जो बुतों के आप तशरी और इनकी वो करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इस तरीके से आप इनकी तजलील न किया करें, हम आपको हर कुछ देने के लिए तैयार हैं। यानी आपको तो आखिर होती थी रिश्तों के लिहाज से, औरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने भी तो खुद निकाह का पैगाम भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर, आपने तो गोया के कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि मैंने शादी करनी है और कहीं का कुछ निजाम चलाना है, खुद उन्होंने कहा। तो तअद्दुद अज़वाज दीन की खिदमत के लिए थी। रही बात अल्लाह पाक ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने मुसलमानों को जो 4 तक की इजाज़त दी है उसमें भी गोया के एक इंसानी माशरे को पाक रखने के लिए ये पैगाम दिया गया है कि अक्सर सहाबा किराम की 2-2, 3-3 शादियाँ थी, कि यूरोप ने इस्लामी इस मंशूर पर, इस कानून पर इतराज़ किया कि ये तअद्दुद अज़वाज के कायल हैं और इस पर पाबंदी लगाई कि कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो कसरत जिना उनके मुल्कों में हुआ, तअद्दुद अज़वाज पर तो पाबंदी लगाई लेकिन इंसानी शराफत और अखलाक के जनाजे उठा दिए कि भाई एक शख्स है मुमकिन है, और अक्सर मर्द के गवाह मजबूत होते हैं तो उसको एक बीवी के साथ उसकी सेहत खराब होती है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, उसके पास जब रखने के लिए भी जगह है, खाने के लिए भी उसके पास गुंजाइश है, तो वहाँ उसके मजबूत हैं, तो शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। बड़े बड़े सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम वगैरह इन सब हज़रात की शादियाँ थी, और मुसलमानों का माशरा एक इफ़्फ़त की मिसाल था कि लोगों की निगाहें महफूज थी, दिल महफूज थे, दिमाग महफूज थे, क्यों कि शरीयत ने इजाज़त दी है, अब दिल चाहता है इसका दूसरी शादी कर ली है, तीसरी शादी कर ली, इसको तस्कीन हासिल हो गई, ये इधर इधर उधर बेराह रवियों की तरफ नहीं जाएगा। इस्लाम ने शराफत का निज़ाम दिया है, इज्जत और पाकदानी का निज़ाम दिया है कि एक मर्द है उसके अपने अपने अहवाल हैं, وہ دوسری شادی کر لے اور ضرور بضرور وہ سکون میں آ جائے گا اور وہی دین کا کام, دنیا کا کام, ملت کا کام, ملک کا کام, معاشرے کا کام آسانی سے کرے گا, یا ہر وقت اسی ٹینشن کے اندر ہی شریک رہے گا اور کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے تعدد ازواج پر تو پابندی لگائی, لیکن اس کے نتیجے میں گویا کہ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ایوب صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت, لیکن ان کی میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ان کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کو, نبی کے فرمان کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا, پہلی بیوی سے اجازتیں لیتے پھرو, فلان کرتے پھرو, کوئی اسلام کی طرف سے پہلی بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایوب صاحب نے قرآن اور حدیث کے اندر اضافہ داخل کیا ہے اور اپنے اس چند ڈالر حاصل کرنے کے لیے یورپ سے کہ تاکہ وہ ہمیں امداد ملتی رہے. اور فلاں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی دوستو صورتحال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی طرف شادی کرانے کی توجہ ہی نہیں ہے. اگر کسی نے شادی کر بھی لی اور اس کے وہ مزاج وغیرہ میں نہیں آئی یا جو بھی بات ہے اور وہ دوسری شادی کا تو سوچ ہی نہیں سکتا, اب وہ ہزاروں روپیہ اپنی تنخواہ کا ناجائز دوستیوں میں تو فرق کر دے گا, ہوٹلوں کے حوالے کر دے گا اور سیرگاہوں کے لیے تو لگا دے گا اور چند دن کے دو منٹ کے موبائل کے فون, یہ لعنت بھی جو ہمیں میسر آئی ہے موبائل کی کہ اس کی ضرورت تو کم اور اس کے نقصانی پہلو زیادہ ہیں, کہ یہ شخص, یہ لڑکا, یہ شادی شدہ ہے اور اس کی تسکین نہیں ہوئی اور دوسری شادی کا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوچ نہیں سکتا. سارا معاشرہ ہندوؤں کی تہذیب والا ہے, برباد ہو جائے گا, اس کو خراب کریں گے. اور یہ دوسری شادی کے اوپر اتنا خرچہ اس کا نہ ہوتا کھانے پینے وغیرہ کے اعتبار سے جتنا یہ لڑکا خرچہ اس سے زیادہ گندی دوستیوں میں خرچ کر دیتا ہے. تو یورپ نے تعدد ازواج پر پابندی لگا کر ایک اخلاق کو تباہ کر دیا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی اسی کی پیروی کر رہا ہے. تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ ادا کر دو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سب سے مبارک وہ عورت ہے جس کا مہر تھوڑا ہو. زیادہ مہر رکھنے کے دو نقصان ہیں, ایک تو یہ کہ کثرت مہر, زیادہ مہر حدیث کی روشنی میں غلط ہوا, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تھوڑے مہر والی عورت جو ہے وہ زیادہ مبارک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ نکاح کے وقت تو بڑے شو بناتے ہیں, 50,000 مہر ہے جی, 2,00,000 مہر ہے, 1,00,000 مہر ہے, 5,00,000 مہر ہے, کیوں شوشا تو ہو جائے گی نا, لوگ بات سن لیں گے, دینا وینا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی طلاق وغیرہ ایسی کوئی نوبت ہو جائے تو اس وقت پھر پھیلے لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے اور 5,00,000 مہر تھا ابھی اس نے ادا کرنا ہے. مہر تھوڑا ہونا چاہیے, رشتہ نیک منتخب کرنا چاہیے, اس کے بارے میں اس نے ذہن رکھنا چاہیے, پھر اللہ کے اوپر فیصلہ ہو. ذہری اسباب آپ اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کی شکل میں دیکھ لیں کہ وہ لڑکا مت صحیح. ایک تو مہر اچھے طریقے سے دے دیا جائے, اس میں کسی قسم کی دل میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کوئی شخص فوت ہو گیا, سب سے پہلے اس کا جو قرض اتارنے کا حکم ہے وہ یہ کہ اگر شوہر ہے تو اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا, سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کی بیوی کا مہر ادا کیا جائے, وہ اس کے ذمہ قرض ہے, واجب ہے. بعض تو حضرات نے بہت سخت بات لکھی ہے کہ جو لوگ مہر کے ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں اور مہر ادا بلا وجہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اتنا بہتر ہی نہیں سمجھا ان کو ان حضرات ان علماء نے کہ وہ ازدواجی تعلق قائم رکھ سکے. ہاں کسی کی مجبوری ہے, اس نے مہر کو معجل لکھا لیا کہ ابھی نہیں دے سکتا ہوں بعد میں دوں, لیکن پھر بھی دینا ضروری ہے, یہ واجب ہے اس کے ذمہ, جیسے کسی اور کا قرضہ انسان کے ذمہ واجب ہوتا ہے ایسے ہی مہر بھی انسان کے ذمہ واجب ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک تو مہر دیتے ہی نہیں تھے, کوئی دیتے تھے تو وہ لڑکی کے اولیاء لے لیتے تھے, لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے, اور بعض دفعہ شوہر دبا کر کسی طریقے سے اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیتا, کچھ دے دیتا. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ باتیں اس طرح ہیں, بعض علاقوں میں لڑکیوں کے وارث یعنی ولی وہ لڑکے سے مہر لے لیتے ہیں, لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیتے, یہ ناجائز ہے. اور بعض معاشرے میں لڑکی پر دباؤ ڈال کر اس سے معاف کرایا جاتا ہے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی. ہاں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک معافی کا حیلہ لکھا ہے کہ جتنا مہر ہے وہ اس لڑکی کے حوالے کر دو, بھائی یہ تمہارا مال ہے جس طرح تم مرضی ہے چاہو استعمال کرو. پھر دیکھیں گے کہ وہ خاتون چند دن بعد وغیرہ تی بھی کھاتے خود مار شور کو واپس کرتی ہے 100 روپے کوئی نہیں خاتون واپس کرتی. آپ ایک دن ہدیہ دے کے دیکھو نا, دو دن بعد مانگنا کہ وہ کچھ پیسے ضرورت پڑ گئے ہیں خربوزہ تربوزہ لاتا ہوں, تو وہ بڑی مشکل سے جیب سے نکلے گا. تو 40,000 کا مار دے کر واپس کون دیتا ہے؟ انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس کا. بات کر رہی تھی مہر کے متعلق کہ عورتوں کو مہر جو مقرر ہو وہ ان کو خوشی کے ساتھ ادا کر دو, یہ ان کا حق ہے. اس پر مہر مؤجل اور معجل کی بات کر رہے تھے کہ مہر مؤجل حمزے کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد کے لیے کوئی تاریخ طے کر دی جائے. نکاح تو ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی, لیکن مہر ہم ادا کر دیں گے جب عورت مطالبہ کرے گی, یا اگلے سال, یا فلاں باپ سے آمدن آ جائے گی اس وقت دے دیں گے. مؤجل کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ جیسے موت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے نا, تو ایسی مہر کی ادائیگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, بس دے دیں گے, دے ہی دیں گے نا. نہ, یہ نہیں, اس میں طے ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر مہر مؤجل بھی طے ہو گیا کہ بعد میں 6 مہینے بعد دینا ہے یا اس طرح دینا ہے, لیکن اگر عورت اس سے پہلے مطالبہ کر لیتی ہے کہ مجھے مہر دو, وہ کر سکتی ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے, کیونکہ وہ اس نے ایک گویا کہ وہ تو پہلے دن ہی اس کو لینا ہے نا, تو اس نے خود ہی گنجائش دی تھی اور وہ جلدی لینا چاہتی ہے تو بس لے سکتی ہے اس کا حق. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے کہ آپ مہر ادا کرو, تو یہ بھی وہ گناہگار نہیں ہے, یوں کہہ سکتی ہے کہ اس کو حق حاصل ہے. حتیٰ کہ اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض حضرات اس میں تھوڑے سے بہت زیادہ احتیاط میں ہیں اور ان کا سخت مسئلہ ہے. ان محدثین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ مرد کا مہر کی ادائیگی کے بغیر عورت کے قریب جانا جائز ہے. ویسے اس کو دیکھنا, اس کو ہاتھ لگانا, اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے, نکاح ہو گیا گواہوں کے ساتھ, لیکن ازدواجی نسبت کے ساتھ جب تک مہر ادا نہیں کرتا اس کا عورت کے قریب جانے جائز ہے. یہ بعض محدثین کا جو تھوڑے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ ہیں اور وہ سخت ہیں مسلک میں, ان کا یہ مذہب ہے. اور جتنے نکاح ہوئے نا ان سب میں یہی ہوا ہے کہ مہر جلدی دیا گیا ہے. شریعت نے ایک گنجائش دی ہے کہ اچانک کسی ایسی جگہ میں گئے اور وہاں پر کوئی مناسب خاندان کا رشتہ پسند آ گیا, تو لہذا رشتہ کر دیا جائے اور مہر نہیں ہے تو مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, مہر کا وعدہ کر لو, مہر مؤجل کر لو تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پکی عادت بنا لینی ہے کہ جب بھی نکاح کرنا ہے تو مہر مؤجل ہی کرنا ہے. چونکہ عرب لوگ جو ہے مکہ سے قادسیہ وہ حضرموت یہاں سے راستہ چلتا ہوا شام تک سفر کرتے تھے نا, راستے میں یہ قبائل آباد تھے, چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات, وہاں یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے. بعض دفعہ ان کو اپنے شجرہ نسب کے لحاظ سے وہ خاندانی کوئی قبیلہ کوئی ادھر سے بھی نظر آ گیا اس قبیلے میں بھی, اور رشتہ پسند آ گیا. اب رشتہ کرنے کی نوبت آ گئی, اس پر شریعت نے یہ گنجائش دی کہ مہر موجود نہیں ہے, پیسے واپس آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے تجارت سامان خرید کر آ رہے ہیں, تو مؤجل کر دو. یہ ہوتا ہے کہ ابھی موجود نہیں, بعد میں دے دیں گے, یا عورت جب مطالبہ کرے گی تو دے دیں گے. دوسری بات, مہر مؤجل یہ عین کے ساتھ ہے. اس کا اجلت کے معنی جلدی, جیسے نکاح ہو اور جیسے مہر ادا کر دیا جائے, نکاح کے وقت ہی مہر ادا کر دیا جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہے. اور مہر سب سے وہ بہتر ہے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا مہر کم ہو وہ سب سے برکت والی ہے. مہر کی زیادتی اگر عورت کی طرف سے ہے کہ ہماری شہرت ہو یا یوں ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہے, مرد اپنے لحاظ سے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ اتنے مہر دینے والا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے. جب دینے کا ارادہ نہیں ہے, صرف شہرت مقصد ہے, نام ہو جائے کہ فلانے خاندان کی لڑکی کا اتنا مہر تھا یا ہمارا رواج ہے ہم اتنا مہر دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اور مہر اب تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے شادیاں کر لی, کسی نے کرنی بھی ہوگی, اولاد کی کرنی ہے, یہ شریعت کے مطابق جتنا کام قریب ہوگا اتنی اس میں برکت ہوگی, بہت سکون ہوگا. مہر یاد رکھو یہ والد کا حق نہیں ہے, بھائی کا حق نہیں ہے, اس کے کسی ولی دادے کا یا کسی اور کا حق نہیں ہے. مہر اس لڑکی کا اپنا ذاتی حق ہے اور اس کو دیا جائے. ہاں بعض قبائل میں چھوٹے بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں والدین تو وہ ضائع کر دے گی مہر, تو اس لحاظ سے مہر کو محفوظ رکھا والد نے یا ولی اقرب جس نے بھی, کہ جب جوان ہو جائے گی رخصتی ہو جائے گی جب مہر ادا کر دیں گے ٹھیک ہے, لیکن مہر اصل حق لڑکی کا ہے اس کو دیا جائے. پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگ مہر دیتے ہی نہیں, لکھ دیا جاتا ہے دیتے ہی نہیں. دوسری غلطی یہ ہے کہ مہر دیتے ہیں, لکھ دے دیتے ہیں, لیکن عورت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مجبور کرنے معاف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں. اس طرح اگر اس نے معاف کر بھی دیا تو معافی نہیں ہوگی, یہ جبر ہے اور جبر میں لمبی بات ہو جائے گی. ایک جبر میں مال معاف نہیں ہوتے, یعنی حقوق مالیہ معاف نہیں ہوتے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جبر میں وہ معاف ہوتی ہیں, پھر ہماری بات جو ہوتی ہے وہ اصل اہم وہ رہ جاتی ہے جو دوسری طرف چلے جائیں گے. تو یہ مہر نہیں ہوتی, کسی کو بھی دبا دیں کہ میرا قرضہ تم معاف کرو نہیں تو گولی مارتا ہوں, وہ اس وقت اس نے معاف کر بھی دیا لیکن معاف نہیں ہوگا. جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا ہو کہ آپ نے قرضہ نہیں لینا اس سے, تب بھی معاف نہیں ہوگا, بے شک عدالت کا فیصلہ نافذ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ ما بینہ و بین اللہ, یہ شخص جانتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. قاضی تو ظاہری گواہوں کا مکلف ہے, جیسے گواہ آ جائیں گے, اور پاکستان میں تو جج بھی کرائے پہ ملتے ہیں, گواہ بھی کرائے پہ ملتے ہیں, کیا فیصلے کا اعتبار ہے؟ ایک تو بات ہے مہر دیتے ہی نہیں, نمبر دو مہر دینے کا کچھ ہوتا ہے لیکن عورت کے لیے حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں, مجبور کر دیا جاتا ہے اس کو معافی پر, یہ نہیں ٹھیک. اگر ایسا کسی نے کرا بھی دیا تو وہ معافی ہوگی ہی نہیں, یہ بندہ محفوظ رہے گا. تیسری بات جو اس سے بھی بری ہے وہ یہ کہ مہر لڑکے نے دینا ہوتا ہے اور لکھنے پڑھنے میں بھی وہ دینے کا ہی ارادہ ہوتا ہے, لیکن لڑکی کو نہیں دیا جاتا, اس لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے وہ مہر کھا جاتا ہے. میں ایک جگہ پر سن 88 اور 99 میں 2 سال مہمان ہوا, تو ظاہر ہے جب 2 سال آدمی کسی جگہ میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے مہمان ہو تو بے تکلفی ہو جاتی ہے. اس میں ایک حاجی صاحب بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تنگی لگا کر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, گپ شپ لگا دیتے, میں تو فارغ تھا, میں تو مہمان تھا, تو وہ میرے ساتھ گپ شپ, باقی لوگ اپنا روزگار کام کرتے تھے, کوئی بازار جاتا ہے, کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بندہ میری طرح فارغ کیوں ہے, اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, کیا نہیں, کیوں ہوا, تو بے تکلفی جو ہو گئی. ایک بندہ کہتا ہے جی اس کا تو سب سے زیادہ اچھا نظام ہے. تو ماشاء اللہ کیا بات ہے, کیا نظام ہے؟ کہتا ہے جی اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے دے دی ہوئی ہیں, ابھی کوئی 5 سال کی ہے, کوئی 6 سال کی ہے, کوئی اس طرح, اور دے دی ہوئی ہیں, اور 60,000 روپیہ مہر مقرر ہے, اور ہر مہینے میں ہر دماد سے 3,000-3,000 روپیہ لیتا ہے اور نخرے کے ساتھ کھاتا ہے, اس لیے فارغ ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے ساتھ تو دوستی لگانا میرے لیے تو گناہ ہے, آپ اس طرح کی کام کرتے ہو, ابھی بیٹیاں پتہ نہیں کب جوان ہوں گی, کب ہوگا, اور پتہ نہیں کیا رشتہ ہونا ہے, اور یہ حالات ہے ایک معزز قسم کے بندے کے جو ظاہری اعتبار سے بہت. تو یہ تیسری غلطی ہے کہ مہر لیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, لیکن بچی کو نہیں دیتے, وہ ولی خود کھاتے ہیں. بعض لوگ ایک اور طریقہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچی کا رشتہ دیتے ہیں لیکن آپ مہر پہلے سے ہی ہمیں دے دو, کیونکہ ہم نے بچی کا کوئی سامان بنانا ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ سامان بناؤ, سامان نہ بناؤ, شریعت میں تو بچی کا سامان نہیں ہے, جہیز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. رخصتی کے وقت جو والد بخوشی اپنی بیٹی کو ہدیہ دے سکتا ہے. اس کو لوگ ہندوستانیوں نے جہیز کہا ہے, شریعت نے تو اس کو جہیز بھی نہیں کہا ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ کوئی حد بندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیٹی دی, کچھ بھی نہیں دیا. دوسری بیٹی دی, کچھ بھی نہیں دیا. ابو العاص مکی کو بیٹی دی, کچھ بھی نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی تو کچھ دے دیا, وہ اس لیے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے, تو گھر میں کی وجہ سے ان کو تو کچھ تو کمرہ وغیرہ کوئی چکی کو کمبل دینا ہی تھا. تو یہ بات ہے, مہر شریعت کی طرف, جہیز شریعت کی طرف سے بچی والے کے اوپر نہیں ہے. ہاں والد کو خوشی کچھ دینا چاہتا ہے, اس پر وہ قرضہ نہ لے, اپنے آپ کو مجبور نہ کرے. لوگ بھیگ مانگتے ہیں, شرم آتی ہے, آدمی کیا کہے, مسجد میں اس طرح مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ منع بھی کرو تو چار اس کی سائڈ والے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ایک الگ فتنہ ہے, ایک لینے لگ جاتی ہیں. وہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, جہیز نہیں ہے اس کے لیے مانگنا کہ میں نے بچے کی رخصتی کرنی ہے اور مجھے پیسے دو جہیز بنانا ہے. میں نے آپ کو کس سے سنا ہے, ایک بابے کو ہم نے, اس نے چار بچیوں کا اعلان کیا تھا, تو جو ہے وہ بچیاں پتہ نہیں ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں اس طرح. تو یہ اس سے بری بات ہے کہ پیسہ لینا اور یہ خود کھانا یا کچھ دو تو سامان کرنا ہے, یہ نہیں صحیح. فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, تم عورتوں کو مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو, اور مہر وہ جو تھوڑا ہو تو وہ عورت مبارک ہے. بات ایک سمجھنی ہے, یاد رکھنی ہے. اغلاط العوام والخواص ہے جو میں ابھی جس بات کو کرنے لگا ہوں, وہ یہ کہ کثرت مہر یہ کوئی برکت کا سبب نہیں ہے. اگر کثرت مہر ثواب کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے یا اپنی بیویوں کے مہر سب سے زیادہ رکھتے, کیونکہ سب سے زیادہ ثواب کے درجات کو حاصل کرنے والے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. ان کا کوئی کام کیا, ان کا ایک سانس بھی خلاف شرع نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں بتا چکا ہوں کئی نکاح ہوئے, بیک وقت آپ کی نو بیویاں رہی ہیں, آپ کی کسی بیوی کا بھی مہر آپ نے جو رکھا ہے وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں ہے. 500 درہم سے زیادہ نہیں, جتنے نکاح ہوئے. ایک صرف آپ کی بیوی ایسی ہے جس کا نکاح 4000 درہم ہوا, وہ میں قصہ بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ ام حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کرایا تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح نجاشی بادشاہ نے وکیل بن کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا تھا. تو انہوں نے, حضرت نجاشی نے بخوشی یہ فرمایا کہ چونکہ میں وکیل بنا ہوں, یہ بمنزلے میری بیٹی ہے, لہذا وہ آپ میرے پیغمبر ہیں, میں بخوشی 4000 مہر رکھ رہا ہوں اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہوں. گویا کہ کثرت مہر یہ کوئی موجب برکت اور ثواب نہیں ہے کہ جس زیادہ سے زیادہ مہر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر بھی 500 درہم سے زیادہ نہیں ہوا, کسی کا کام 50 درہم, کسی کا 100 درہم. بعض لوگوں نے, ایک تو یہ غلطی ہے, یہ ختم ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کو لوگ عموماً, جاہل مولوی بھی, نکاح خان, یہ ادھر نکاح خان رجسٹر دستیاب ہے, اس طرح کا ہوتا ہے, وہ صرف فیس کی بات ہے کہ آپ ادھر آیا کرو اور نکاح ہم سے پڑھایا کرو, تو ہم, میں ادھر مفت نکاح پڑھاتا ہوں, ادھر کوئی نہیں آتا ہے نا, ہوٹل کی شوش آ چاہیے, ہوٹل میں جانا نہیں ہے. نکاح دوستو, ہم سب کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں, دو جگہ میں سنت ہے, یا مسجد میں سنت ہے یا گھر میں سنت ہے. جناب کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث کا, وہ مکہ مکرمہ میں گھر میں ہوا, کسی کا راستے کے سفر میں ہوا, اور کوئی نکاح مسجد نبوی میں ہوئے. مسجد میں نکاح سنت ہے, اور کوئی اور فی سبیل اللہ پڑھاتا ہے مولوی صاحب یا نہیں, میں فی سبیل اللہ مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں, اور گھر میں بھی, کیونکہ گھر میں بھی نکاح سنت ہے, گھر میں بھی کوئی شخص لے جائے تو فی سبیل اللہ نکاح ہے. ہوٹل میں مجھے 10,000 روپیہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ آؤ, اور ایک اس دن کہتا ہے آپ کی تصویر خوبصورت آتی ہے اس لیے آپ سے نکاح کروانا ہے. ہم نے کہا 10,000 روپے دیتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ مفت پڑھاتے ہیں اور ادھر پڑھاتے ہیں ہوٹل میں ہم نہیں جاتے. میں کہا جہاں سنت ثواب کا کام کرنا چاہیے نا جی, کہ 10,000 دیں گے میں کیا کروں گا. تو بات یہ ہے دوسری غلطی کہ لوگ فاطمی نکاح کو منسوب کرتے ہیں, وہ جی 23 درہم 23 روپے جن ایک مہر فاطمی ہے, یہ غلط بات. ایسا نہیں, اقل مہر شریعت نے 10 درہم مقرر کیا ہے. 10 درہم اقل مہر ہے, اور اکثر مہر یہ بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جتنے نکاح ہوئے یا آپ نے جو بیٹیاں دی ہیں 500 درہم سے زیادہ نکاح مہر نہیں ہوا, لہذا اس کے درمیان رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ شریعت اسلامی یہ آسان شریعت ہے, اس میں شریعت نے حد بندی نہیں کی ہے کہ اتنا ضروری ہے 10 درہم اقل مہر ہے اور زیادہ زیادہ آپ کے نکاح میں سے یہ ملتا ہے. لہذا ہر بندے کی اپنی گنجائش ہے, اپنی گنجائش کے مطابق یہ طے کر لے کہ میں نے اتنا مہر دینا ہے. لڑکے والے بھی سوچ لیں, لڑکی والے بھی سوچ لیں, ایسا نہ ہو کہ وہ 50,000,00,000 روپیہ مہر لکھوا دیں اور پھر اس کے بعد ادا نہ کر سکے تو جانے بہن گناہگار ہوں گے. اتنا حالات اور اس کا حیثیت کو دیکھ کر اس کے مہر کا بندوبست کرو تاکہ وہ ادا کر سکیں. اور یہاں پر جو مہر کی کثرت کا رواج اس نیت کے ساتھ کہ تاکہ لڑکے کو ڈر لگا رہے کہ میں اگر طلاق دے دوں گا تو پھر اس میں اتنے پیسے مجھے ادا کرنے پڑیں گے, لہذا اس ڈر کی وجہ سے لڑکا طلاق نہیں دے گا. اس میں تھوڑی سی بات سوچنی ہے کہ جب ایک داماد کے اوپر اتنا اعتبار ہی نہیں ہے, اس کو یوں اس طریقے سے زنجیروں میں گرفتار کر رہے ہو تو وہ خامخا کل کوئی اور مصیبت بنائے گا. لہذا پہلے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے لیے نیک داماد منتخب کرو, اللہ سے نیک داماد مانگو, پھر اس کے بعد استخارہ بھی کرو, مشورہ بھی کرو, اور نیک داماد کو منتخب کر کے جب اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے کر دو گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہے. اور اگر کوئی پریشانی مصیبت اس شکل میں آ بھی گئی تو ممکن ہے آپ کے صبر کی وجہ سے اس میں کوئی اور درجات بلند ہوں گے. تو یہ چند باتیں ضروری ضروری مہر کے متعلق رہ گئی تھی. فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کو مہر خوشی کے ساتھ دے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا, اگر کوئی خاتون اپنی خوشی کے ساتھ اپنے مہر میں سے کچھ حصہ وہ معاف کر دیتی ہے. رتھانی رحمۃ اللہ کی بات بتا چکا ہوں کہ پہلے آپ بیوی کو دے دیں, یہ آپ کا ہے, بعد میں اگر اس نے معاف کرنا ہے تو دیکھا جائے گا وہ واپس کرتی ہے تو ٹھیک ہے. فکلو ہنی امریا, اگر وہ خوشی کے ساتھ اس طریقے سے مہر واقع تن وہ خوشی کے ساتھ مہر کو دے دیتی ہے, واپس کر دیتی ہے, تو پھر اس میں ہچکچاہٹ کی اور پریشانی کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے وہ حلال طیب ہے اور آپ کھا سکتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا, صدق الله العظيم. اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے اموال, وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس کو سرمایہ زندگی بنایا ہے, یعنی وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے وہ مال تم بے وقوفوں کو نہ دو, مراد اس سے چھوٹی اولاد وغیرہ ہے. وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا, ان کو کھانا پینا پورا دو. وَقْسُوْهُمْ, اور کپڑے پہناؤ ان کو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان کو اچھی باتیں کہتے رہو. بات اس سے پہلے ہو رہی تھی یتیموں کے اموال کی, پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے کل جو درس میں وہ ہے مہر کے متعلق کہ وہ حق ہے جس کا اس کو دیا جائے. آج کے درس میں اصلاً تو یہ حکم ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ شخص اپنے اموال چھوٹے نااہل قسم کے بچوں کو وہ مال حوالے نہ کرے. اصلاً تو یہ عیت اس کام کے لیے ہے. ضمناً یہاں بھی یتیموں کے اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں اس آیت کے تحت. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. سفی کی جمع ہے بیوقوف کو کہتے ہیں. بیوقوف کا لغوی معنی ہے نہ ٹھہرنے والا, ایک جگہ پر نہ ٹھہرنے والا, یعنی اس کی عقل کامل نہیں ہے, اس کو مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے, وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے. تو عموماً عمر کے لحاظ سے بیوقوف چھوٹے بچے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے 10 روپے دیے ہیں 20 دیے ہیں وہ سارے خرچ کر کے آ جائیں گے, کہ یہ پورے خرچ کرنے ہیں یا کم کرنے ہیں, کچھ واپس لانے ہیں, انہیں اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہوتی. اسی کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں بھی اسی درجے کی ہی قسم ہے کہ ان کو بھی اموال کے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس موقع پہ کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کتنا سنبھال کر رکھنا چاہیے, ضمناً وہ بھی اس میں داخل ہے. فرمایا نہ مال تو اپنے ان اموال کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو جن اموال کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگی, ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے. یہ مایہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مال. یہ مال اگر صحیح طریقے سے کمایا جائے اور پھر صحیح طریقے میں خرچ کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جس کو قرآن مجید نے فضل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی رزق حلال کی تلاشی گویا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے, لیکن حلال راستوں سے تلاش کرنا ہے, حلال طریقے سے اور پھر صحیح جگہ میں خرچ کرنا, یہ گویا کہ مال نعمت ہے اور مایہ زندگی ہے. یعنی اس سے انسان جو صحیح طریقے سے مال کمایا ہے اور خرچ کرتا ہے, اس سے انسان متقی پرہیزگار بھی بن سکتا ہے کہ حج عمرے کرے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, صدقات واجبہ ادا کرتا ہے, صدقات غیر واجبہ ادا کر رہا ہے, تو یہ اس کے لیے سب ذخیرہ آخرت ہے. کسی اور غریب یتیم کا خیال کر رہا ہے تو اس سے اس کی آخرت سنور رہی ہے, تو یہ ہوگا پیسہ تو تب زکوٰۃ نکالے گا, جب جا کے حج کرے گا یا عمرہ کرے گا یا کسی یتیم کا خیال کرے گا اور اس فضیلت کا مستحق ہوگا جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتیم کے خیال کرنے کا اتنا ثواب ہے, تو یہ مال ہوگا تو تب یہ خرچ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ اپنے اموال بے وقوفوں کو نہ دو, یہ اموال تمہاری مایہ زندگی ہے, اس سے تمہارے زندگی کا گزران ہے. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ جو اولاد ہوتی ہے چھوٹی یا بیویاں, یہ بے قدر لوگ ہیں, اس کو آپ کے اموال کی قدر نہیں ہے کہ اس ابو نے کیسا کمایا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ آزما لیں کس دن بچوں کو ساتھ لے جا کر, جو چیز بھی آپ کہتے جائیں گے وہ کہتے جائیں گے, یہ بھی خریدنی ہے, یہ بھی خریدنی ہے, یہ بھی خریدنی ہے. انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے کتنی مشکلوں کے ساتھ کتنے افسروں کے نخرے برداشت کرنے ہوتے ہیں, کتنا اپنا آرام و راحت کو قربان کرنا ہوتا ہے, تب جا کے یہ مال آتا ہے. وہ کہتے جائیں گے یہ بھی خریدنا ہے, یہ بھی خریدنا, اور اچھی سے اچھی چیز کے اوپر ہاتھ لگائیں گے. ان کو قدر نہیں ہوتی, اس لیے اموال ان کے حوالے نہ کرنا, ان کی ضروریات کو پورے کرتے رہنا, نہیں تو شہری باز افسروں کی طرح یہ تماشا بنے گا کہ بیگم صاحب آگے آگے پیچھے شوہر نے ٹوکری پکڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کی جو مرضی ہے وہ خریدتی ہے, جو مرضی, جو صابن اس کو پسند ہے, جو شمپو اس کو پسند ہے وہ ڈالتی ہے, یہ پیچھے سے ٹوکری لے کر چلتا ہے. کیوں؟ اموال اس کے حوالے کر چکا ہے نا. ایک ہمارا رشتہ دار تھا, اس نے اپنی پنشن بیوی کو لکھ دی کہ پتنی میں کبھی کیسا ہوتا ہوں, تم لیا کر. اس نے گھر سے ہی باہر کر دیا کہ پنشن میرے والے, تو ادھر کیوں آتا ہے پھر. عجیب تماشا. اموال قرآن مجید کی آیت ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, ان بیوقوفوں کے حوالے اموال نہ کرنا. ہاں خرچے میں آپ ان کو مناسب کپڑا پہنائیں, خود بھی پہنیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مالدار ہے وہ اگر غریبوں والا لباس پہنے تو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اگر ایک شخص غریب ہے اور امیروں والا لباس پہنے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ اللہ پاک اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اس بندے کو نعمتیں دی ہیں, مال دولت دی ہیں, اس بندے کے وجود پر وہ نعمت اثر آتی ہے, اس کا اثر ہے, نظر آتی ہے, اللہ پاک پسند خوش ہوتے ہیں, یہ بندہ خرچ کرتا ہے. بعض لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں باوجود اس کے کہ اتنے صاحب حیثیت ہو کر کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیوں نفرت ہے اس انداز میں اس سے, تو ان کے حوالے نہ کرو. ایک تو یہ بات ہے ان کو مال کی قدر نہیں ہے. دوسری علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر اموال بچوں کے حوالے یا بیوی کے حوالے کر دو گے اور تم اس سے گزارا لو گے تو تم مالک ہو کر اپنے آپ کو ان کا محتاج بنا رہے ہو. یہ اللہ کا پسند نہیں ہے. اللہ نے تم رجال قوامون علی النساء, قوام یعنی سسٹم زندگی چلانے والا تمہیں بنایا ہے, ان کو تمہارا محتاج بنایا ہے, اور تم نے ان اخرے میں آ کے اس کو خوش کرنے ہیں, جو بھی کرنا ہے اس کے حوالے کر دیا ہے. اب تم خود اس کے محتاج بن گئے ہو. یہ قلب معکوس ہوا ہے, یعنی اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے اس نے اس کو اپنے آپ کو ماتحت بنا دیا اور ان کو آنکھیں اور گویا کے مقبل بنا دیا. یہ غلط. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نعم الرجل الصالح المال الصالح, اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اچھا رزق عطا کیا ہے اور پھر اس رزق کو وہ چلانے میں, خرچ کرنے میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, کہ ایسا بھی خرچ نہیں کرتا کہ کل خود محتاج ہوگا وہ پھر قرض مانگتا رہے. بہت سارے لوگ کہ وہ مہینے کے آخری ہفتے میں ذرا پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مہینے کے پہلے ہفتے میں عیاشی کی زندگی نہ گزارا کرو, درمیانہ طریقے سے رہو. تو آخری عشرے میں آپ لوگوں سے قرضے کیوں مانگتے ہیں کہ میری تنخواہ ختم ہو گئی جی, ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں. نہیں, اپنے وسائل کو اپنے مسائل کے ساتھ برابر رکھیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور بزرگ اور تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جو ہماری ماضی کا وقت تھا, اس ماضی میں مال کا اپنے پاس نہ ہونا ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ تھا, اور جو میرا دور ہے, یہ تابعی خیر القرون کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا دور ہے اس میں مال انسان کے پاس جب ہوتا ہے تو ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے, لہذا مال کو ضائع نہ کیا کرو. یہ بات سن دوسری ہجری کی چل رہی ہے, ہم 1500 سال کے بعد ہیں, تو یہ دور تو اور گویا کہ مختلف طرح کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں پر پریشانیاں آتی تھیں, مسائل آتے تھے, ان کو صبر کا صبر کرنے کا انہیں اتنا تجربہ تھا اور اتنے مضبوط تھے کہ اس آزمائش اور مصیبت کے ہوتے ہوئے ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے تھے. اور ہمارا جو دور ہے اس میں جب مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے اور پیسہ پاس نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے جو چیز مسلمان بیچتا ہے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے, وہ بیچنے والی چیز اس مسلمان کی وہ اس کا دین ہوتا ہے. یہ اپنے دین کو بیچ کر اپنی مصیبت کو دور کرتا ہے. یہ سن دوسری ہجری کی بات ہے دوستو. اب تو 100% اس طرح ہے معاشرے کے اندر. آپ غور و فکر کریں, کوئی کاروبار والا شخص ہے یا کوئی بھی دوسرا روزگار والا شخص ہے یا ملازم ہے, الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے آپ نے خوف عطا کیا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تنخواہ ایک شخص پوری لے رہا ہے, کام پورا نہیں کر رہا, تو یہ کیا بیچ رہا ہے؟ اپنا دین بیچ رہا ہے. خلاف معاہدہ کام کرنا دین بیچنا ہے. ایک کاروباری شخص جھوٹ بول کر ایک چیز کو بیچ رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, تو یہ کیا بیچ رہا ہے؟ اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے. جھوٹ بولنے سے تو دین جاتا ہے, تو یہ ایمان بیچا جا رہا ہے. یہ تو وہ بات ہے جو کاروبار کر رہے ہیں, اور جو اس طریقے سے نہیں, جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑی سی مصیبت کسی کے اوپر, پریشانی کسی پر کچھ آ جاتا ہے نا, تو وہ کسی کے پاس اس کا حل تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے. وہ حل بتانے والا شخص 10 جھوٹ بتاتا ہے کہ یہ حل آپ کی پریشانی کا یوں دور ہوگا کہ یہ فائل بھی بھرو, یہ جھوٹ بھی بولو, اتنے پیسے فلان, اتنا ہر کاروائی کا جھوٹ الگ الگ ہے. تو یہ شخص ہوتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, بس ٹھیک ہے یہ پریشانی میری دور ہونی چاہیے, لیکن جس طریقے سے بھی مجھ سے جھوٹ بولنا ہے یا کچھ رشوت لینی یا دینی یا کچھ کرنا ہے وہ کرتا جا رہا ہے تو یہی دین کو بیچنا ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماضی میں جن پر مصیبت آتی تھی وہ مضبوط لوگ تھے, صبر کرتے تھے, دین مضبوط ہوتا تھا. اب اس زمانے میں پیسہ ہونا چاہیے, کوئی مصیبت آئے اور اگر کسی طریقے سے حل ہو سکتی ہے جائز راہوں کے ذریعے سے تو یہ پیسہ آپ کے پاس جب ہوگا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور حقیقت حال یہی ہے, اسی پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ بعض دفعہ فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. کہ ایک شخص اللہ نہ کرے اس ایسے مصیبت پریشانی کسی پر نہ آئے کہ گھر کا بل ادا کرنا ہے یا کرایہ دینا ہے یا گھر کھانے کے لیے نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, تو یہ اس شخص کے دل پر کیسے گلے شکوے وغیرہ یہ آتے ہوں گے. اور بعض دفعہ وہ گلے شکوے بالکل خلاف شرع ہوتا ہے, اور خلاف شرع گلے شکوے وہ قریب الال کفر کر دیتے ہیں. تو فرمایا ولا تصفها اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا, ایک تو مال ان کو نہ دو. یہ نہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو محفوظ رکھو. کسی نااہل کو مال دینے سے مال غیر محفوظ ہو جائے گا, وہ بلا وجہ اسراف کرے گا. اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ مال کی حفاظت کرو, کسی بے اعتدال کے حوالے مال نہ کرو, مال کو محفوظ رکھو, کسی اہم معاملے میں ضرورت پیش آئے گی. اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو وہ شہید, اس کی وفات ہوئی, وہ شہید ہو کے فوت ہوا ہے کہ مال کی بات عزت اپنی بات. اس چکر میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے, فرض کرو رات کو کوئی لوٹنے کے لیے آئے اور یہ مال کی حفاظت کر رہا ہے, تو اس میں اگر یہ مر جاتا ہے تو یہ شہادت کی موت پر ہے. صرف ایک چیز آخرت میں اس سے پوچھو گی کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو یہ معاف نہیں ہے, وہ قرضہ پیچھے ورثہ نے ادا کر دیا تو اس سے معافی ہو جائے گی, نہ ادا کیا تو یہ پوچھ رہے گی. تو ایک مال کی حفاظت ہے اور دوسرے نااہل کو دینے سے منع ہے. اور تیسرا یہ اس میں ضمناً جو آخر میں فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اس سے علماء نے یہ بات لکھی کہ اس میں جو زیر پرورش لوگ ہیں ان کے اموال کو ان کے سمجھداری کے بعد ان کے حوالے کرنے ہیں. یتیم ہیں یا کوئی ایسے اور کسی نے امانت رکھوا دی کہ یہ بچے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں, ان کے اموال اس کے پاس ہیں, جب وہ سمجھدار بن جائیں تو تب یہ اموال ان کے حوالے کریں. اور ان بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے مال اس کے پاس ہیں تو قولوا لهم قولا معروفا, آپ ان کو اچھی باتیں کہتے رہیں کہ بچوں آپ کا مال میرے پاس ہے, میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے, آپ سے ضائع ہو جائے گا, جب آپ بڑے ہو جاؤ گے یہ مال میں آپ کے حوالے کر دوں گا. تو یہ ان کا ذہن بنتا رہے گا, منفی پہلو ان کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ چاچا ہمارا مال کہیں کھا نہ جائے. ولا تصفها اموالکم التي جعل الله لكم قياما, اللہ نے تمہارے لیے اس مال کو زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے رکھو, خرچ کرو. ورزقوهم فيها واكسوهم, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بہترین وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا, لمن اتق الله عز وجل, اور یہ مال والا شخص اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے کہ خلاف شرع یہ مال خرچ نہیں کرے گا. واللہ عالم بالصواب, دوستو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مال غلط ہوتا ہے وہ غلط راستے میں خرچ ہوتا ہے, اور جو مال پاک اور حلال ہوتا ہے وہ صحیح جگہ میں خرچ ہوتا ہے. جو مال کے صحیح طریقے سے کمایا ہے یہ شخص بڑے صحیح طریقے سے استعمال کرے گا, اور جو مال ناجائز جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے, خلاف شرع کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا اسراف میں جا رہا ہے, وہ مال میں کچھ گڑبڑ ہے, تب وہ حلال جگہ میں خرچ نہیں ہو رہا, حرام جگہ میں جا رہا ہے. اسراف بھی حرام ہے اور خلاف شرع چیزوں کو خریدنا یا ان میں استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے. آپ نے دیکھا ہے اکثر یہ لوٹنے والے ٹوٹنے والے اس طرح کے لوگ, ان کے پیسے یوں ہی اسی طریقے سے ہی جاتے ہیں, اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اور سب سے اہم بات جو اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان نے جو مال اپنے وجود پر خرچ کیا ہے ضرورت کے لحاظ سے, یا خوراک میں خرچ کیا ہے, یا اللہ کے راستے میں دیا ہے, حدیث میں آتا ہے یہ تو تین کام کے ہیں, اس کے علاوہ جو مال رہ گیا ہے پیچھے ورثہ کے کام آئے گا, یہ بھی ثواب ہے. لیکن ویسے اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرنا اور اس کو سٹور کرتے رہنا یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جو مال اس درجے میں کمایا جا رہا ہے کہ اس کو خلاف شرع ہی خرچ کیا جا رہا ہے, اس مال کے کمانے میں بھی شریعت اجازت نہیں دیتی, نہ اس کے خرچ کرنے میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے. یعنی جہاں جہاں کہیں مال کی مذمت آتی ہے, اس مال کی مذمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ناجائز طریقوں سے مال کمانا ٹھیک نہیں ہے, کہ خلاف شرع ہے, اور اس کو پھر اسی طریقے سے ناجائز جگہوں میں استعمال کرنا یہ بھی خلاف شرع ہے. یعنی جہاں مال صحیح طریقے سے کمایا جا رہا ہے تو خوب کمائے, جتنا ہو سکتا ہے کمائے, اس نیت سے کمائے کہ میں محتاجوں کا خیال رکھوں گا, دین کے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں خیال رکھوں گا, اپنے حج عمرے میں سفر کروں گا, خوب کمائے اور اس کو صحیح رکھے. اس میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقات واجبہ کا نظام ہے, وہ صحیح طریقے سے ادا کرے. اور جہاں مذمت ہے مال کی تو وہاں یہ کہ خلاف شرع مال کمانا جائز نہیں. اللہ پاک نے جس کو راستہ دیا ہے کمانے کا وہ کمائے, اس میں اللہ کی یوں ہی رضا ہے. میں ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم, ایک بہت بڑے بزرگ بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور اس طرح ایک شخص ان کو مارنے لگا تو جب اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے تو بہت زیادہ مار دیا ہے اور یہ تو بزرگ آدمی ہے اور اس طریقے سے, تو معاف کر دیا اور اس کو وہ جو مارنے والا تھا وہ معذرت کرنے لگا کہ حضرت میں سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے تو معاف بھی کر دیا ہے, میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. جنت البقیع میں ایک بزرگ پھر رہے تھے اور اس کو وہ شخص کوئی لوٹنا چاہتا تھا مدینہ طیبہ کے قبرستان میں, پرانی بات ہے. تو وہ شخص ان سے کچھ چھیننا چاہتا تھا اور یہ دیتا نہیں تھے یہ بزرگ اس کو. اس بزرگ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور اس کی آنکھیں باہر آ گئیں, چھیننے والے کی آنکھیں باہر آ گئیں. وہ توبہ طیب میں مصروف ہو گیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اس طرح میں نے نہیں کرنا تھا, تو واپس انہوں نے دعا کی, آنکھیں واپس چلی گئیں باہر. یہ بات ایک بہت بڑے اور جو مدینہ میں ایک بزرگ تھے ان کے سامنے پیش کی گئی کہ ابراہیم ابن ادہم کو اس نے بہت مارا تھا اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا ہے, اور اس نے تو مارا بھی نہیں, مال چھینا بھی نہیں تھا چور نے, ابھی کوشش کر رہا تھا, اور اس بزرگ نے اس کے لیے بد دعا کر کے آنکھیں باہر نکال دی, یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ابراہیم کے الہام میں یہ بات تھی کہ میں اس کو سزا دوں گا تو ہٹ درم ہوگا, اس کو معاف کر دوں تو یہ اللہ والا بن جائے گا, اور اس بزرگ کے الہام میں یہ بات تھی کہ یہ معافی سے صحیح نیک راستے پر نہیں آئے گا, اس کو کوئی سزا دینی چاہیے, اس کی آنکھیں عارضی طور پر اللہ سے بد دعا کی اس کی باہر آئی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ نیک اور اللہ کا بندہ بن گیا. تو کسی کو اللہ مال دیتا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے, اس میں وہ بہتری ہے, کسی کو نہیں دیتا تو اسی میں بہتری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی کہ بالغ ہو جائیں اور پھر تم ان میں سمجھداری بھی محسوس کر رہے ہو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کو ان کے اموال دے دو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا اور یتیموں کے اموال کو نہ کھاؤ اسراف کر کے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دینا پڑے گا ان کے بڑے ہونے سے پہلے یعنی کہ ختم کر دے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور تم میں سے جو شخص یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور وہ مالدار ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ تو وہ یتیم کے مال کھانے سے بچے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور یتیم کی پرورش کرنے والا جو فقیر ہے تو وہ ضرورت کے مطابق یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے جبکہ اسی کی پرورش بھی مصروف ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم یتیموں کو ان کے اموال حوالے کرنے لگو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو مال حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو کہ ہم نے ان کو مال دے دیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اس طرح کے معاملات کے اوپر اللہ حساب کے لیے کافی ہے. بات چل رہی تھی کہ جب یہ بیوقوفی والے عمر میں ہوں مطلب ابھی نہ سمجھ ہوں تو ان کو پیسے وغیرہ نہیں دینے چاہیے سمجھاتے رہنا چاہیے. آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ جب سن رشد کو یہ پہنچ جائیں یتیم جو زیر پرورش ہیں تو ان کو ان کے اموال دے دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى یعنی جب بالغ ہونے کے قریب ہو رہے ہیں 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر میں تو ان کو کچھ کچھ پیسے دے کر کوئی چیز خریدنے کے لیے بھیجو. پھر دیکھو وہ کیسے خرید کر جاتے ہیں بقیہ پیسے واپس لے آتے ہیں یا وہ سمجھے ہی نہیں ہیں کچھ اور ہی چیز لے کر آ جائیں. تو اس طریقے سے ان کو آزماتے رہو. ایک تو ان میں تھوڑی سمجھداری ہوگی تجربہ ہوگا انہیں چیز خریدنے کا بات کرنے کا بازار جانے آنے کا وہ ایک تجربہ حاصل ہوگا اور دوسرا اگر ان میں بے سمجھی ہے تو اس کا بھی اندازہ ہوتا رہے گا کہ یہ تو بالغ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. جب وہ بالغ ہو جائیں نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ آزماتے رہو ان کو. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا اب آپ نے ان میں سمجھداری محسوس کر لی ہے کہ یہ پیسہ ضائع نہیں کرتے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو یہ اموال ان کے حوالے کر دو. یہاں ایک بات تو آزمانے کے متعلق ہے وہ آزمائش یہی ہے کہ کچھ پیسے دے کر ان کو چیز خریدنے کے لیے بھیجا جائے تو وہ کیسی سمجھ رکھتے ہیں واپسی میں محسوس ہو جائے گا. دوسری بات اذا بلغ النکاح جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے نکاح کی عمر یا تو علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں. اگر علامات بلوغ کسی لڑکے یا لڑکی میں ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال کی عمر بالاجماع ہے لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کے بارے میں. اگر 14 سال میں کوئی علامات بلوغ ظاہر ہو گئے 13 سال میں ہو گئے 11 سال میں ہو گئے جیسے کہ علاقے کے موسمی لحاظ کے ساتھ بلوغ کا ترتب ہوتا ہے. بعض سرد علاقوں میں لوگ دیر سے بالغ ہوتے ہیں گرم علاقوں میں جلدی بلوغ ہو جاتا ہے. اگر علامات بلوغ 13-14 سال 15 سال سے پہلے ہی ظاہر ہو گئیں جب ظاہر ہو گئیں تو جب وہ بالغ شمار ہوگا اس کے ذمہ روزے بھی فرض ہو گئے نماز بھی فرض ہو گئی وغیرہ. لیکن اگر علامات بلوغ میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو پھر 15 سال جیسے شروع ہوگا, 15 سال کا اختتام نہیں, 15 سال جیسے شروع ہوگا بس لڑکا ہو یا لڑکی وہ بالغ شمار ہوں گے, ان کے لیے نماز اور روزے کے وہ مسائل عام جیسے کہ ایک بالغ مکلف پر فرض ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فرض شمار ہوں گے, اور اگر وہ کھائیں گے یا توڑیں گے تو اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی قضاء کفارہ جرمانہ ہوگا جیسے ایک عام شخص کے اوپر ہوتا ہے. وَبْتَرُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ, اور یتیمی کی عمر بھی بلوغ سے پہلے پہلے کی ہے. حدیث ہے کہ لا یتم بعد بلوغ, کہ بلوغ کے بعد پھر کوئی یتیم نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میرا نام غزوہ احد کے مجاہدین میں لکھا جائے لیکن نہ ہو سکا, کہ میری عمر اس وقت 14 سال تھی. تو آپ 14 سال والے عمر کے بچوں کو نہیں لے رہے تھے, 15 سال سے لے رہے تھے. پھر اس غزوہ احد کے بعد جو بھی غزوات ہوئے تو میرا نام لکھا جاتا تھا کہ میری عمر پوری تھی. مقصد یہ ہے کہ جہاد جیسی بات بھی بلوغ کے ساتھ متعلق رکھتی ہے. حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم, نکاح کی عمر کو جب پہنچ جائیں اور ان میں سے تم سمجھداری محسوس کرو پھر ان کو ان کے اموال دے دو. 15 سال کی عمر بالغ کی عمر ہے, اس کو نکاح کی عمر کہا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا فان آنستم منہم رشدا, بلوغ کی عمر آئے تو ان کو آزماؤ, اور جب سن رشد کو پہنچیں تو ان کو پیسے دے دو. سن رشد میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض بچے تو 14-15 سال کی عمر میں ہی سمجھداری کی عمر حاصل کر لیتے ہیں, جیسے تعلیم والے بچہ اور غیر تعلیم والا بچہ, وہ دونوں کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے. تو 15 سال کی عمر میں, 16 سال کی عمر میں, 17 سال کی عمر میں بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں چیز کے خریدنے میں, قوت فیصلے میں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں پوری عمر ہی گزار دیتے ہیں تو ابھی تک ان کو سمجھداری نہیں ہوتی ہے. تو رشدن میں 10 سال کی عمر کا اور اضافہ کرنے کی اجازت ہے, یعنی 15 سال کا بلوغ اور سن رشد کو جانچ پڑتال کے لیے 10 سال مزید, یعنی 25 سال کی عمر تک کچھ سمجھداری اگر آ جاتی ہے تو یہ مال ان کے حوالے کر دو. اگر 15 سال کی عمر میں سمجھداری ہے تو 15 سال میں حوالے کر دیا جائے گا, 17 سال میں حوالے کرنا ہے تو 17 سال میں وہ سمجھداری ہے, اس میں امتحان میں پاس ہو رہا ہے تو 17 سال میں کر لیں گے, آخری حد 25 سال ہے. اگر 25 سال کی عمر میں بھی کچھ سمجھداری, کامل سمجھداری تو انسان خود ناقص ہے, کیسے کامل سمجھداری اس میں ہو سکتی ہے. ہمارا ادھر ایک ساتھی تھا, اس کو میں نے کہا کہ وہ جو سکول کی کاپیاں ہوتی ہیں نا مربع والی, تو وہ لے کے آنا. ادھر مسجد گئی تو وہ پہلے بلاک, اپارہ کے پہلے بلاک میں ہے, تو ادھر حکیموں کی دکان بھی ہے, اس کے پاس جتنی قسمیں تھیں مربع کی سارے ایک ایک کلو مربع لے کے آ گئے. تو یہ سمجھداری کہ اس کو بتایا تھا کافی جو مربع والی, اس نے مربع وہی سمجھے سنے ہوں گے جو کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے. تو سن روشن میں کچھ سمجھ مطلوب ہے, کچھ سمجھ, کامل سمجھداری تو ممکن نہیں ہے. انسان ناقص ہے, اس سبق میں اس سفر میں رہتا ہی ہے کہ اللہ سمجھ نصیب فرمائے, کچھ سمجھ اس کو حاصل ہو جائے تو دے دیجیے. رہی بات کہ جو حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ رفع عن امتی الثلاث, تین طرح کے لوگوں سے تکلف کی قلم اٹھا لی گئی ہے, مکلف بنانے کی قلم اٹھا لی گئی ہے تین طرح کے بندوں سے, ایک نابالغ سے, ایک سوئے ہوئے سے, ایک مجنون اور پاگل سے. کوئی شخص سویا ہوا ہے اور سوتے سوتے بیوی کو طلاق دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ میں نے فلانے بندے کے 10,000 روپے دینے ہیں, خواب میں اونچا اونچا کہہ رہا ہے, اور جاگنے کے بعد لوگ اس کو پکڑ لیں تم نے تو اقرار کیا ہے کہ فلانے بندے کے 10,000 دینے ہیں, تو یہ کوئی اقرار نہیں ہے, خواب میں جو کچھ بھی ہے وہ معاف ہے. اور ایسے ہی یعنی نیند, اور دوسرا یہ کہ بندہ ہے ہی مجنون اور پاگل تو اس کے بھی اقرار کا یا الزام کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور تیسرا جو بچہ نابالغ ہو. نماز کے مسئلے میں شریعت نے سختی رکھی ہے کہ 7 سال کے بعد اس کو سکھانا سمجھانا ساتھ لے جانا شروع کر دو, 10 سال کی عمر میں بچے پر سختی کرو, تاکہ وہ نماز کا عادی بننا شروع ہو جائے اور جب 14-15 سال کا ہو جائے گا تو پھر آپ کو سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ مشق ہو چکی ہے, وہ اب اس میں گویا کہ پورا اتر چکا ہے, اب سختی کی ضرورت نہیں, عادت بن جاتی ہے نا. ہر کسی کو عادت ابتدائی طور پر جیسے لگائی جائے ویسے لگ جاتی ہے, جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یولد علی الفطرہ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے, لہذا اس بچے کی ابتدائی تربیت جب بہتر کی جائے گی تو 15 سال کے بعد یہ ابو کو جگائے گا نماز کے لیے, ابو اس کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تربیت جب اچھی ہوگی. ایک بچے یہاں پڑھتے تھے تو اس کے ابو لمبا سفر کر کے یہاں مدرسے کا بھائی منتظمین اساتذہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا, اس سفر میں بھی اس کا کافی خرچہ تھا دور کا. کیا کس بات پر آپ کو گویا کہ سفر کرنے کی نوبت پیش آئی؟ تو کہا کہ صبح جب میں وضو بنانے لگا تو مجھے چھوٹے بچے نے کہا کہ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں 70 گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ ابو مسواک کے بغیر وضو بنا رہے ہیں, تو اس بات پر مسواک تو پتہ ہی تھا سنت لیکن التزام نہیں تھا, اور اس چھوٹے سے بچے نے یہ بات بتائی تو یہ اس کو مکتب نے سکھائی مدرسے نے سکھائی, کتنی اچھی بات, میں اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ چھوٹے سے بچے کو ایک بات سکھا دی گئی, بس وہ صاف تختی ہوتی ہے نا, ابھی گناہ سے کالی نہیں ہوئی نا تختی, تو وہ لکھی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے دوستو جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 7 سال کی عمر کے جب بچے ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دو, علیحدہ علیحدہ سوئیں, تاکہ ان کو ابھی سے یہ عادت ہو جائے کہ علیحدہ علیحدہ سونا ہے. یہ بھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی. وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح, تین چیزوں پر, تین طرح کے لوگوں پر مکلف کی قلم اٹھا لی گئی ہے, یعنی ان سے کوئی گناہ ہوا تو وہ معاف ہے, لیکن تربیت ضرور کرنی ہے بچوں کی. بے شک 11-12 سال میں ان سے کوئی غلطی ہوئی معاف ہے, تنبیہ کے طور پر سمجھا سکتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے, شرن وہ گناہگار نہیں ہے. اسی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یتیم کوئی زیر پرورش ہے تو اس کے ساتھ تو شفقت سے پیش آنا ہے, اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس یتیم کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس تعلیم و تربیت کے زمانے میں اگر یتیم کو تنبیہ کی ضرورت پیش آئے, اس کو تھپڑ لگانا ہے یا مارنا ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے, تو یہ شرم جائز ہے, اجازت ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ یتیم کی گویا کہ توہین نہیں ہے, یہ اسی کے فائدے کے لیے اس کو ادب سکھایا جا رہا ہے. ایک حدیث اور ہے جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے. اس کا مطلب اور ہے, جو رفع عن امتی عن ثلاث ہے جس کا پہلے بیان کر چکا ہوں, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جو رفع عن امتی الخطا والنسیان ہے کہ غلطی اور بھول میری امت سے اٹھا لی گئی ہے. یاد رکھو یہ بات کہ غلطی سے کوئی کام غلط ہو گیا اس پر گناہ نہیں ہوگا, لیکن وہ کام درست نہیں ہوا ہے, اس کام کو ٹھیک کرنا ہے. مثلا ایک شخص کلی کر رہا تھا, غلطی سے پانی نیچے چلا گیا جبکہ وہ روزے میں تھا, تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا, لیکن روزہ ٹوٹنے پر گناہگار نہیں ہوگا, قضا اس کے ذمہ ہے, یہ مطلب ہوتا ہے غلطی کا. ایسے ہی بھول کہ سو گیا اور جب اٹھا تو اس نے یہ سمجھا کہ نماز زہر کی ادا کر چکا ہوں, کہیں عصر کی نماز پڑھنے لگا تو خیال آیا کہ نہیں زہر کی نماز نہیں پڑھی, تو یہ زہر کی نماز جو نہیں پڑھی یہ بھول گیا ہے, اب یہ بھول معاف ہے, یعنی اس پر اس کو گناہ نہیں ہے, سزا نہیں ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ نماز بھی معاف ہے, جیسے اٹھے گا تو یاد آ گئی اس کو نماز پڑھنا اس کے ذمہ لازم ہے. یہ مطلب ہے الخطا والنسیان, یعنی میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے, غلطی سے یا بھولے سے کوئی نیکی کا کام رہ گیا اس کو بجا لانا ہے, اس پر گناہ نہیں ہے. اور رفع عن امتی عن ثلاث سے جو نابالغ اور مجنون اور سویا ہوا شخص کہ وہ بالکل غیر مکلف ہے, اس کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں. فرمایا وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح, یتیموں کو آزماتے رہو پیسہ دے کر اور بازار بیچ کر. اس طرح بچوں کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کے طور پر بھی ان کو بھی سمجھانا چاہیے اور بھیجنا چاہیے. چاہ کے اندازہ ہو کہ وہ کس طریقے سے فضول خرچی کرتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں. کراچی میں مہمن ہوتے ہیں اور پنڈی میں شیخ ہوتے ہیں, وہ سمجھدار ہوتے ہیں, باقی سارے پیسے کو سمجھتے نہیں ہیں کیا کرنا ہے. وَقْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب ان میں آپ سمجھداری محسوس کرو پھر ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. اب بھائی یہ تمہارے اموال ہیں, اب سنبھالو, کرائے میں لگاتے ہو, کاروبار کرتے ہو, کچھ کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا. کسی کی پرورش میں یتیم ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے, یتیم کے پاس, یہ جلدی جلدی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کہ اس کا ایک دو سال رہتے ہیں تاکہ ایک دو سال بالغ ہونے تک, سن رشد تک پہنچنے تک اس کا مال میں ختم کر دوں تاکہ اس کو دینے ہی نہ پڑے. تو بل زیادہ بناتا جا رہا ہے, بڑھاتا جا رہا ہے. یہ سکیمیں ہیلے ہوتے ہیں نا پیسے بڑھانے کے اور اس طریقے سے کرنے کے, بس یوں کرتا جا رہا ہے. نہ ایسا نہ کرو. بلا تاکلوہا اسراف ودارا نہ یکبرو, فضول خرچی یتیم کے مال پہ نہ کرو. بس انسان سوچے کہ اس جگہ پر اگر میں خود ہوتا تو یہ چیز, یہ کپڑا یا یہ کھانے کا سامان کتنے پیسے کا میں اپنے لیے خریدتا, اپنے بچوں کے لیے خریدتا. اب یتیم کا بچہ ہے, یتیم کا پیسہ ہے پاس, تو وہی تجربہ کرے کہ جب میرے اپنے بچے ہوتے اور میں اتنا مالدار ہوتا تو کس طرح جوڑا خریدتا. ایسے ہی یتیم کے بچے کا, یتیم بچے کا بھی وہ کپڑا اتنے ہی پیسوں کا خریدے, اسراف نہ کرے اور جلدی جلدی پیسہ ان کا ختم نہ کرے. آئیں یکبرو کہ وہ کہیں بڑے ہو جائیں گے پھر مجھ سے پیسے کے مطالبہ کریں گے. فرمایا ومن کان غنیاً فلیستعفف. یہ بہت اونچی بات ہے. جو شخص تم میں سے مالدار ہے اور اس کے زیر پرورش اللہ نے ایک یتیم بھی دے دیا, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے دنیا میں مبارک گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم پرورش پا رہا ہے اور لوگ اس کا خیال کر رہے ہیں, اور سب سے برا گھر اس کے برعکس ہے کہ جو یتیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اگر کسی کے زیر پرورش یتیم آ گیا اور یہ شخص مالدار ہے, فرمایا کہ اب یتیم کی ضروریات تو یتیم کے پیسے میں سے خرچ کر سکتا ہے, اپنا خرچہ یتیم کے پیسے میں سے نہ لے. فلیستعفف, یتیم کے پیسے سے اپنے آپ کو پاک رکھے, بچائے. ہاں ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف.